andare a operativo e demonstrarsi locali. Nou, de paarden schijnen nu een klein stukje opgeschoven, dus die gaan nu de rijweg gaan ze schoonvegen. Dus op hoor, de paarden komen weer. Ze hebben het heen en weer gekregen. Mensen worden dus nu onder de voet gelopen, de paarden struikelen. Het is echt een gekke werk, joh. Ze lopen nou. Ze zijn nou heen en weer aan het rennen over de stoep met die paarden om gewoon mensen weg te jagen. Zonder te zeggen van ga eens weg of zo. Ze rennen gewoon overal overheen, joh. Wat is het voor een idiote. Nou, het is duidelijk hoe de hoek om hier. Ik sta op mijn voet. Ik kan eens verder op gaan kijken misschien. Want, nou. Ja.